Sprawdź, sprawdź, sprawdź, sprawdź tę historię. Z trzech pokoleń, aha. Ta. Chyba jestem pomiędzy ostatnim ogniwem a środkowym. Ale ruszyły jakoś wprowadzić to ze swojej młodej głowy. Tak. Moje trzecie oko obserwuje tych ludzi. Tak. I wiem co myślą. Oni mnie nie rozumieją. Ale mam dość powodów, by milczeć. Jestem w końcu seniorem rodu. Nim przyjdzie mi pożegnać się z tym światem, będę siedział z synem, wnukami dzielił opłatek. Nic nie mówił, podziwiał choinkę. Kochał tego, którego kiedyś nazywał synkiem. Ta teraz jest gościem w jego domu. I dziś jest prościej, więc blisko to biedak, nie komuch. Nie jestem z tych postępowych starców, którzy zaczynają uprawiać jogging w marcu. W internet wpisują jakieś hasła, kiedy ja wolę czytać książkę, palić i kasłać. Projektowałem domy, nigdy nie byłem w partii. Miałem studia, pomysły, obliczenia i kartki. Komputer to był przykład abstrakcji, a dziś bez niego nie zaprojektują nawet kapci. Nie lubię rozmów z synową. Ciągnie mi chłopaka do sklepu po każdy gadżet i nowość. Oglądamy mecz, telewizor taki płaski. Pamiętam, gdy innowacje wprowadzali po coś. Dla przykładu taki kolor, mówi wnuczka, jest bystra. Moja krew, będzie z niej artystka. Moja krew, ty tak myślą. Wsadź głowę pod kran, odkręć wodę i patrz. Naprzeciwko ciebie stoi nikt inny, tylko ty sam. Przetrzyj oczy, weź wdech i pomyśl o tym. Odpowiedz na pytanie, czego naprawdę chcesz. A teraz wydech, daję pozorną ulgę od głosów, które ci mówią, że życie to turniej. Nagrody są dwie, miłość i konto. Tylko czy aż tyle ty zamierzasz osiągnąć? Oni mnie nie rozumieją. I jeszcze parę rzeczy bym dodał, ale uśmiecham się, bo dzisiaj mówią do mnie: gospodarz to, gospodarz tamto. Kiedy co święta dokładam do tego kolejny banknot. Zaparkowałem pod biurem znów nieco krzywo. Oczywiście potem znajduję mokry mandat za szybą. Oczywiście muszę stać w korku, spłacić kredyt do przyszłego wtorku. I ból przeszywa mój korpus, ale co oni wiedzą? Niczego im nie brak i nie daj Boże wyczują, że coś nie gra. A Marek powiedział mi dziś w pracy na papierosie: Chryste, już dłużej tego nie zniosę. Żona dorabia mi rogi, czuję to, co mam robić. A syn się nie odzywa, ciągle z domu wychodzi. Myślę teraz na tym, bo nic mu nie poradziłem. Ale to mój szef, niech nie myśli, że włażę mu w tyłek. Dosyć, pójdę ojcu pokazać plazmę w pokoju. Niech wie, jak można korzystać z tego ustroju. Bo córka też się cieszy i żona. Nie pozwolę, by te ferie na południu Austrii przyszły koło nas. Narty, córuś, snowboard. Ja się staram, by przed wyjazdem kupić jeszcze nowy aparat. Ale wciąż, co słyszę? Zły ojciec, zły mąż. Wsadź głowę pod kran, odkręć wodę i patrz. Naprzeciwko ciebie stoi nikt inny, tylko ty sam. Przetrzyj oczy, weź wdech i pomyśl o tym. Odpowiedz na pytanie, czego naprawdę chcesz. A teraz wydech, daję pozorną ulgę od głosów, które ci mówią, że życie to turniej. Nagrody są dwie, miłość i konto. Tylko czy aż tyle ty zamierzasz osiągnąć? Oni mnie nie rozumieją. Chciałabym móc to krzyknąć tu i teraz, kiedy siedzą przy stole i milkną, bo coś w telewizji przykuło ich uwagę. Rodzice zdziwieni, ten sceptyczny dziadek. Mi tu SMS-y przychodzą pod stołem od Krzyśka. Dziewczyny mówią, że jest matołem. Może być jak dla mnie wiecznie skuty. Fajnie, tylko zmieniłby te wieśniackie buty, te wieśniackie bluzy. Dziewczyny mówią, że śmierdzi. Ja tam nic nie czułam, a on uparcie twierdzi, że pokazałbym mi, jak się wyluzować. Obiecał piguły, palenie, spida i browar. A starzy myślą chyba, że życie to serial i że przekręcą mnie na tych feriach akurat. To będą pierwsze ferie, które spędzę z moją paczką. Nie jak jakaś siksa z rodzicami w górach. Krzysiek powtarza mi, że ja nic nie wiem, bo mieszkam w Warszawie w willi za tym lepszym brzegiem. Że takie jak ja są za delikatne. I to przypadek, że nie chodzę do szkoły prywatnej. I tylko chwali mnie za wiedzę o hip-hopie. Coś z tego będzie. Czuła to, miała to w horoskopie. Czuła to, miała to w horoskopie. Tak, baran. Nie piszę nawet o Polsce klasy B, słyszysz? Zrobię to później, a za tym kielskie C. To miejska A-klasa, pozornie nudna. Ty jest dobre zarobki, Volkswagen Passat. Nie piszę epilogu, nie jestem zamożnej pełnej rodziny. Niestety, a może dzięki Bogu, ty czytaj między wierszami. C'est la vie, tak zaczynają się manewry na placu Zbawiciela dziś.